Hamarosan folytatjuk a Rádió Café 98.6 műsorát a Coca-Cola Sunday stúdióból a Sziget Fesztiválról. Coca-Cola Sunday. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. A reklám van, minden van. Parádé! Mindenki! Mindenki! Augusztus 27-én! Mindenki! Mindenkinek az utcán a helye! Délután 2-től újra Budapest parádé az Andrássy úton és a Hősök terén! Mindenki! Este 10-től Budapest parádé bónusz! Hivatalos afterparty a Népstadion kertben! 40 DJ, 4 csarnokban, egy helyen! Részletes program a budapestparádé.hu oldalon! A Budapest parádé megjelent CD-n, kazettán és DVD-n. Ma van a Sziget második napja. 4 órától kezdődően színpadon az Underworld, Natalie Imbruglia, DJ Rush, Speedy J, Cecil, T.O.K., Baba Mal, Enzo Avitabile and the Botari, DAO, The International Noise Conspiracy, Accept, Anima Sound System és még sokan mások. A Dreher és a Pannon GSM bemutatja Sziget 2005. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Egy valódi fesztivál szagú DJ-s kívánság műsor a Rádió Café 98.6-on a Sziget Fesztiválról. Kérd kedvenced SMS-ben a 0629986986-os számon. E-mailben a sziget@radiocafe.hu-n vagy telefonon a 312-3000-es telefonszámon. DJ-s kívánság műsor a Rádió Café 98.6-on a Sziget Fesztivál ideje alatt minden hétköznap délután 2-től 4-ig, szombaton és vasárnap délután 3-tól 6-ig. Egy valódi Tibi Lávval és egy valódi Silent Bobby-val. Rezeg együtt a Szigettel augusztus 10-e és 16-a között a Rádió Café 98.6-on a Hajógyári Szigeten a DJ-s támogatásával. Kapcsoljuk a Coca-Cola Soundwave stúdiót a Sziget Fesztiválon. Coca-Cola Soundwave. A te életed, a te zenéd, a Szigeten is. E aí, galera, eu sou Pimenta do grupo Capoeira Brasil, aqui de Budapeste. E é isso aí, vamos escutar a Rádio Café 98.6. Tchau! Szevasztok, szevasztok! Ez még mindig a Hitremény Zsűlölet első búcsúkoncertje innen a Sziget 2005 fesztiválról. Lacival, Tomival, Silent Bobokkával és Chatmannel. A telefonszámunk 312-3000. Az SMS-ünk 0629986986. Az e-mailünk sziget@radiocafe.hu. És most először vettük hasznát ennek a fantasztikus ajánlónak, hiszen a stúdióban valóban kapuérások, hogy így teljesen hülyén fogalmazzam meg valószínűleg a dolgot. Egy csomó ember. Menjünk sorba, gyors bemutatkozást kérünk szépen. Laci vagyok, szervusz. Szervusz, Tomi vagyok. És akkor régóta kapuérezom. Itt van velünk Tukánu. Ordíts kérlek, Bence. Ő Bence, Zákonyi Bence. Így van, kapuéra nevén Tukánu. Itt van velünk professzor Panáka, az egyik brazil tanárunk. Itt van velünk Hásta, Pitibull és Peter. Oké, tehát öten vagytok. Ezt már tudjuk. Mi az a kapuéra? És akkor szerintem így kezdjük el ezt a tolmácsolós cuccot, mert mégis gondolom a professzor a górja itt a csapatban, nem? Kapuéra, falai, kapuéra. A kapuéra energia, é paz, é felicidade. A kapuéra az energia, béke, szabadság. Para ki é? A capoeira também tem a parte da música. Nem most veszetek össze, hogy mi a kapuéra? Szerintem nem. Nem, csak hogy a kapuéra nagyon sok minden, és ő is azt mondja, hogy a kapuéra egyszerre harc és játék, egyszerre zene és küzdelem, kinek mi tetszik benne. És hogy kezd el egy brazil kisfiú kapuérázni? Como o menino no Brasil começa a fazer capoeira? 5 évesen. Pont. És ez olyan elválaszt, tehát hogy vagy foci, vagy kapuéra, vagy mind a kettő, tehát ez hogy van Brazíliában? Como está no Brasil? Futebol, jogar capoeira, ou as duas, como você faz? Futebol, értettem. Igen, acho que agora é mais a capoeira. Mostanában inkább a capoeira a divan. Aha. És gyakorlatilag ugye ez egy ilyen harc, tánc, de nincs full kontakt, tehát hogy nem bántják egymásra. Onde nós não batemos no outro, como é no verdade? Não, isso é capoeira, é dança, é cultura, é luta, tem a parte da luta também, capoeira. A kapuéra kultúra, tradíció, de küzdelem, és bizony igen kemény küzdelem. Tehát, hogyha valaki kapuérázik, akkor nem csak marha jól tud táncolni, hanem ha abban a helyzetben keveredik, akkor meg is tudja védeni önmagát. Akár a Bajcsi Zsilinszky út, Alkotmány utca sarkán, és ezt is fordítsd, légy szíves, Bence. Ele tá dizendo aqui no Budapeste, dá pra se defender com capoeira. Sim, no caso de última defesa. Hát, hogy így a capoeira az a legjobb utcai harc. De tehát én amit láttam capoeirából, az sokkal inkább emlékeztetett egy táncra, és nem láttam ütést, rugást, csípést, harapást. Quando ele vê capoeira, ele vê dança, não vê bater, chutar, não vê mode ou outro. Não, não, mas capoeira tem a parte da luta, tem a parte do pontapé, que é banda de costa, que é tesoura, que é martelo, que é pisão, que é benção. É golpe aplicado dentro da parte da capoeira. A capoeirának része, tehát hogy például része a fellépések, amikor azt mutatjuk meg, hogy milyen jó mozdulatokat tudunk. De amikor arra kerül a sor, tehát magunk között vagyunk, különböző capoeira csoportok, vagy akár csoporton belül, akkor bizony ütünk, rúgunk normálisan, fejelünk, harapunk, hajat húzunk. Nagyon ezt jó. Hogy mondta, melyik a harapunk? Mordé. És hogy lesz egy ilyen magyar kisfiúból capoeirás, mint te, Bence? Hát... el kell kezdeni, én így megláttam és beleszerettem a capoeirába. Mióta csinálod? 6 éve most már. És a brazil tudásod is ez alatt az idő alatt alakult ki, vagy pedig ez volt neked? Ú, nekem brazil a feleségem, ja, hát és így elég sokat élek odakint. És ezért aztán nem nagy kunst, de a portugál azért nagyon egyszerű nyelv, és minden capoeirás 2,5, maximum 3 év alatt megtanul portugálul, például nagyon sok ember. És a professzor most Brazíliából utazott ide a szigetre, vagy pedig ő itt él Magyarországon? Você vem aqui só para festival ou você mora aqui no Budapest? Para aí. Nyugodtan mondjon bármit. Nem kérjük az engedélyét. Azt mondja, hogy hála égnek úgy néz ki, hogy most már maradhat. És a professzor hol született? Kérdezzük áhítattal. Você nasceu aonde? Porto Alegre. Ő Észak-Kelet Brazíliából származik, Ceará államból, és azon belül is Fortaleza városából. Hát igen. Észak-Kelet, két végtáj. A hátatok mögött elhelyezkedő 3 zenész. Ők zenészek, vagy ők is kapuéráznak, vagy pedig ők csak bejöttek veletek a stúdióba, mert van rajtuk egy brazil. Vagyok olyanok, mint a Dopman hátam mögött a gang. Ez úgy van, mindig hogy... kell nálatok legyen egy nyíl. Hogy a kapuérában, tehát így mindent tudni kell, nem elég jó zenésznek kell lenni, meg kell tanulni nagyon komolyan verekedni, nagyon komoly akrobatikákat, mindent meg kell tanulni. Tehát kapuérában olyan, hogy csak jó zenész ilyen nem létezik, vagy csak zenész, és ők a csoport tagjai, tehát mindent tudniuk kell. Lehet egy ilyen rövid zenés táncos, mondjuk a bunyót kihagyhatjuk, de mondjuk egy zenei egy bemutató? Egy énekléses táncos bemutató itt? Természetesen. Még mielőtt, elhangzanak még, a pattogó utasítószavak. Még a hangolás alatt meg szeretném kérdezni, hogy ha esetleg tolmácsolnád, hogy a sapkás úrnak a nyakában az mi mindent fejez ki az a lánc? Pitbull. Ja? Ez a nyaklánc azt fejezi ki, mondja Pitbull. Valamelyik ki? Tartsunk oda neki. Ha? Beszélj benne a mikrofonba? Nagyon van egy kígyó, aminek... Van egy kígyó. Aminek rengeteg fog van az arcán, de csak úgy néz ki, mint a fog lenne. Viszont nem az. És emiatt megijednek tőle az állatok, de egyébként egy nagyon szelíd állatról van szó. És jó magam is ilyen szelíd állat vagyok. Na, ha már elkezdtünk beszélgetni, mik a hangszerek, amiket most igen. Játszani fogtok? Szerintem gyorsan mutassuk be. Ez a birimbau. Kapuérának a fő hangszerek. Ez úgy néz ki, mint egy nyíl, amire rátettek egy tököt. Szerintem, de gyönyörű. Szerintem sok ember szerint is. Igen. Nagyon jó hangja van. Mutasd, király. Ez egy megadorom. És ez az, ami igen. Megadja a kapuérának az a feelingét. Igen. Úgy igazán a ritmus megadja, és hozzá egy-két dob meg minden, és utána mehet a téma. Hát gyerekek, hadd szóljon! Énektánc, móka, kacagás, addig azért még elmondjuk nektek, hogy Melinda már szinte tokától bokáig kékre-zöldre van festve, és ahogy nézte végig magának, és miért nem dobom le ezt a falat, kis pólót? Gondolkozik Manu Kenny, és stúdiumban pedig capoeira, brasileiro. Balançar a capoeira de mestre Bimba, mestre Patinha, pendura e Ismael, mestre Valdemar.